กาลาเทียบทที่6พี่น้องทั้งหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์เพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญทั้งที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยเขาก็หลอกตัวเองแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเองแล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่นเพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเองส่วนคนที่รับการสอนพระวจนะจงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนที่สอนตนเถิดอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อจงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าตัวโตเพียงใดคนที่ปรารถนาได้หน้าตามเนื้อหนังก็จะบังคับพวกท่านให้เข้าสุนัตเพียงเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ถูกข่มเหงเพราะเรื่องกางเขนของพระคริสต์เท่านั้นแม้แต่คนที่เข้าสุนัตแล้วก็ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่พวกเขาปรารถนาให้พวกท่านเข้าสุนัตเพื่อพวกเขาจะได้เอาเนื้อหนังของพวกท่านไปอวดข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลกเพราะว่าจะเข้าสุนัตหรือไม่สำคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญสันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้และแก่อิสราเอลของพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้าเลยเพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้วพี่น้องทั้งหลายขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงสถิตอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายด้วยเถิดอาเมน